עייפה בובה זהבה ועייף מאוד הדוב. הצללים לחדר באו מוחשים לי לילה טוב. במיטה שוכבת נורית, על ידה יושב דובון וחתול וגם ארנבת, וכולם רוצים לישון. אך לפתע קמה נורית, אבא אבא היא קוראה. בוא מהר גרש החושך ומפריע ילד רע. צחק בובה זהבה וצחק מאוד הדוב. למה לגרש החושך? והרי הוא ילד טוב. אלישבע, מה נחמדת, מה יפה אהובתי. לשמלת פרחים תפרתי, היא ממש כשמלתי. אינני יודעת למה הם אומרים מוסחת את. הם משתיים הרגליים, חסרה את רק אחת. אל תשימי לב לאל, שבע את נחמדת, את יפה אהובתי. לי יש ידיד ושמו דינדן, והוא קטן, קדון קטן. והוא קטן מאוד מאוד, והוא שלי והוא בסוד. אך הוא ישן במיטתי, והוא אוכל מצלחתי. והוא תמיד, תמיד איתי, ידידי. דינדן, דינדן, אך הוא ישן במיטתי, והוא אוכל מצלחתי. והוא תמיד, תמיד איתי, ידידי. דינדן, דינדן, דינדן. ואיש עוד לא ראה אותו, ואיש עוד לא שמע אותו. לא אמא ולא אבא, לא סבתא ולא סבא, אך הוא ישן